Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze pierwsza i mam nadzieję, że Państwo są już gotowi na kolejną listopadową ciemną noc. Elżbieta Różycka, dzisiejszy program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Do godziny trzeciej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Tak, listopadowa noc u nas, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy sobie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dodać troszeczkę kalifornijskiego słońca. No i zrobiliśmy to za pośrednictwem muzyki prosto stamtąd. Blink-182, 30 lat na scenie, 30 lat na scenie i nowy album nagrany w najbardziej oryginalnym i klasycznym składzie. Płyta zatytułowana jest One More Time, no i z niej Dance With Me. Przesłuchałem album. No podobne te piosenki do siebie. Dzisiaj tylko 3 minuty i 8 sekund w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No Dance With Me, no właśnie, czy Państwo dzisiaj z nami tańczą? Do godziny trzeciej będzie miło, jeżeli o tym się dowiemy. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl No i tradycyjnie w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc podczas naszego nocnego spotkania, mam ten dylemat, czy Państwa usypiać, czy Państwa budzić. No dzisiaj praktycznie wszystko postawiłem na jedną kartę, jeżeli chodzi o usypianie. co dopiero pod koniec audycji się tym zajmę, bo tak to będą rządziły, myślę, że dobre gitary. Cold in Berlin. Swego czasu zapowiadałem Państwu może nie tyle muzykę, ale występy tej brytyjskiej formacji w Krakowie, w Łodzi i w Warszawie. Grupa wystąpiła. Może Państwo byli, no to proszę napisać. Tymczasem mamy nową piosenkę od zespołu Dream One. Pięknie napisany utwór rodem z industrialnych przestrzeni. Formacja w taki właśnie sposób zapowiada epkę, która ukaże się w styczniu 2024 roku. The Body is the Wound. Proszę bardzo, ciężko, industrialnie. No, trzeba przyznać, troszeczkę pustynnie i stonerowo, więc śmiało można ten utwór zaliczyć do naszej, myślę, że już cyklicznej części programu, czyli powtórka z dogrywki. 10 minut po godzinie pierwszej, gdzie Grabek mówi dobranoc, no to wracamy do wątku, który rozpocząłem w tamtym tygodniu. Tak, w zeszłym tygodniu opowiadałem już Państwu, że po raz kolejny rozpocząłem wątek pod tytułem Motorhead. Wątki Motorhead pojawiają się cyklicznie, ponieważ cyklicznie wytwórnie płytowe, a właściwie jedna wytwórnia płytowa dba o to, aby fani przypominali sobie stare albumy legendarnej formacji. Mało tego, przypominali sobie w niesamowitych boksach, w niesamowitych wersjach i tak też stało się z płytą, która zatytułowana jest Another Perfect Day. Płyta Another Perfect Day zespołu Motorhead została wydana w 1983 roku. W dosyć szczególnym momencie w działalności tego zespołu odszedł Eddie Clark, doszedł Brian Robertson. No, fani różnie spojrzeli na ten ruch w zespole. Niemniej jednak bardzo ważne było to, że osoba Briana Robertsona, który występował w zespole Thin Lizzy, dużo rzuciła na muzykę i na sposób produkcji tej całej płyty i to jest odczuwalne. Mówiłem Państwu o tym, że wspaniały box można kupić w wersji winylowej, można kupić w wersji kompaktowej, że jest książeczka, są nieopublikowane nagrania ze stron B-singli, są koncerty, których fani jeszcze nigdy nie mieli okazji dostać w takiej powszechnej publikacji. Ale nie mówiłem Państwu o tym, że osobiście uważam, że takie wznowienia płyt Motorhead na przykład są doskonałą też gratką dla tych, nie tylko dla tych, którzy płyty znają od 40 lat, ale również dla tych, którzy tej historii muzyki rock'n'rollowej chcieliby się nauczyć. Tak było w moim przypadku, bo płyta Another Perfect Day zespołu Motorhead była mi obca i nie będę ukrywał, no ale dzięki temu boksowi, który się teraz ukazał, mogłem sprawdzić, mogłem poznać i mogłem posłuchać Motorhead z tego 1983 roku i muszę Państwu powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, że jeszcze po rozmowach z fachowcami, jeżeli chodzi o Motorhead, którzy szczególnie zwrócili uwagę na postać Robertsona w tym składzie, no jest odczuwalna różnica między innymi płytami Motorhead a płytą Another Perfect Day. No i z wielką przyjemnością dzisiaj te zremasterowane nagrania po 40 latach przyniosłem dla Państwa do radia. No i z wielką przyjemnością w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, odtworzę jeszcze dwa. Zespół Motorhead. Wielu złośliwców, bo zawsze tacy się znajdą, jeżeli chodzi o komentarze na temat muzyki, twierdzi, że to zespół, który ciągle nagrywa ten sam utwór, tak jak wielu złośliwców twierdzi tak o twórczości AC/DC. No i myślę, że jeżeli ktoś chciałby upierać się przy tej wersji, posłucha płyty Another Perfect Day, no to chyba tutaj troszeczkę jest inaczej i słychać wpływ Robertsona na tym właśnie albumie. Rocket, One, Track Mind i utwór tytułowy w tej zremasterowanej z okazji 40-lecia istnienia płyty wersji. Przypomnę, że podwójna płyta CD, potrójna winylowa, nigdy nie opublikowany koncert z 22 czerwca 1983 roku nagrany w Hull City Hall. Wersje demo nagrań z płyty, książeczka piękna jak zawsze, no i masa rarytasów dla każdego fana muzyki Motorhead. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Gdzie Grabek mówi dobranoc. Mamy 29 minut po godzinie pierwszej. No to jest miłe, że Państwo o tej porze meldują się, że słuchają radia i piszą do audycji. Dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl No to podwórko polskie. Uciągniemy wszystko jak trzeba. Bohaterzy osiedlowy klas. Nie martw się, będziemy biegać do przodu jak wyścigowe psy. Wydawać kasę jak trzeba. Bohaterzy osiedlowy klas. Nie martw się, będziemy biegać jak wyścigowe psy. Bohaterzy. Jak my bloki, bloki po horyzont mi ciasno, ciasno utoniemy w nich. Ciśnij, ciśnij jak ogromny tir. Głośniej, głośniej ze ścian leci ty. Bloki, bloki po horyzont mi ciasno, ciasno utoniemy w nich. Bohaterzy ja i ty. Bohaterko ja i ty.

czekam. Czekam. To przester jest. Przester jest. Przester jest. No dalej, chodź tu dziadku. Ustaw mnie, byleby nie pod słońce. I zróbmy sobie zdjęcie, zanim dorosnę. Zanim ty będziesz duchem. Ja będę stał z patylem. Ten patyk to miecz. Moje włosy na twarzy to hełm. Garażowy pies, formacja Kim Nowak na albumie My, nagranym po 11 latach. 22 minuty do godziny drugiej. Audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominam, że słyszymy się w środową oraz w piątkową noc między pierwszą a trzecią i mogą państwo napisać, mogą państwo zameldować, mogą państwo wspomnieć, że nie śpią. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Te maile podczas nocy są bardzo miłe, tylko tyle. Dodam michał.grabkowski@polskieradio.pl. A teraz wątek też można powiedzieć, że cykliczny. Nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard. To dlatego, że formacja co chwilę wydaje nowe płyty. Gdzieś w encyklopedii, tej najpopularniejszej, przeczytałem, że to 25. krążek. No, w sumie można dyskutować, bo tych krążków trochę jest i krążków koncertowych, no ale to jest teraz nieistotne. Istotne jest to, że Stuart McKenzie ze swoją australijską ekipą znowu przedstawia płytę i znowu jest dobrze. Tak jak wiemy, bawią się gatunkami muzycznymi od thrash metalu poprzez psychodelicznego i space rocka. Na tym najnowszym albumie The Silver Cord troszeczkę ukłon w stronę elektroniki czujemy i to na pewno jest słychać na tym właśnie krążku. Niezły zabieg kosmetyczny, bo płyta podzielona jest na dwie części. A na tych dwóch częściach mamy te same nagrania, tylko że jedna część trwa minut 28, a druga 88, co powoduje, że te nagrania krótsze na drugiej części znajdziemy w wydłużonych wersjach. I z tych wydłużonych wersji dzisiaj dla państwa Set i Changi, bo przecież lubimy King Gizzard and the Lizard Wizard. Desert awake, dodges a mummy, invading quantum foam. Slay the mindset. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.